sklepie lub dowieziemy Ci do domu. Kupuj wygodnie i bezpiecznie w Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 listopada, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wydarzenia Święta Niepodległości w tym roku z powodu koronawirusa mają być krótkie i bez udziału publiczności. Watykan opublikował raport w sprawie Teodora Makarika, kardynała wyrzuconego ze stanu duchownego z powodu pedofilii. Amerykański sekretarz stanu jest przekonany, że Donald Trump zostanie zwycięzcą wyborów prezydenckich. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości z powodu drugiej fali epidemii będą symboliczne. Uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz, które co roku przyciągały do Warszawy tłumy, mocno okrojono. Wydarzenia, które się odbędą, mają być krótkie i bez udziału publiczności. Świętowanie 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z powodu koronawirusa będzie bardzo skromne. W stolicy, w której co roku organizowano zarówno oficjalne uroczystości, jak i imprezy towarzyszące, zaplanowano tylko dwa istotne punkty. Celebrowanie święta ograniczy się do mszy za ojczyznę, która odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej, oraz złożenia wieńca od narodu przez zwierzchnika sił zbrojnych pana prezydenta Andrzeja Dudę na płycie grobu nieznanego żołnierza. Mówił podpułkownik Tomasz Sewastynowicz z garnizonu Warszawa. Garnizon zapewni asystę wojskową w trakcie uroczystości na Placu Piłsudskiego. Skromne obchody nie oznaczają jednak, że każdy z nas nie może we własnym zakresie świętować. Ministerstwo Kultury zachęca na przykład do przyłączenia się do akcji Niepodległa do hymnu. Wystarczy w południe włączyć jedną ze stacji radiowych albo telewizyjnych i przyłączyć się do śpiewania Mazurka Dąbrowskiego w domu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Watykan opublikował raport sekretariatu stanu dotyczący Teodora Makarika, amerykańskiego kardynała, który w ubiegłym roku został definitywnie wydalony ze stanu duchownego z powodu pedofilii. Opracowanie raportu zlecił papież Franciszek. Prace nad dokumentem liczącym blisko 450 stron trwały 2 lata. Z raportu wynika, że pierwsze anonimowe oskarżenia pod adresem Teodora Makarika o nadużycia seksualne pojawiły się w połowie lat 90. Przed mianowaniem go arcybiskupem Waszyngtonu w roku 2000 papież Jan Paweł II zlecił nuncjuszowi przeprowadzenie w tej sprawie śledztwa. 3 z 4 konsultowanych amerykańskich biskupów stwierdziło, że anonimowe zarzuty wobec Teodora Makarika są nieprzekonywujące, świadomie wprowadzając Jana Pawła II w błąd. Dopiero w 2017 roku pojawiło się pierwsze konkretne oskarżenie o pedofilię ze strony jednej z ofiar kardynała Makarika. Został on wtedy pozbawiony godności kardynalskiej i wydalony ze stanu duchownego. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, przyznał, że w sprawie Teodora Makarika popełniono wiele błędów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Sekretarz stanu Mike Pompeo wyraził przekonanie, że Donald Trump zostanie ostatecznie zwycięzcą wyborów prezydenckich. Uznania wygrana i Joe Bidena odmawiają prezydent Trump oraz większość republikańskich polityków w Kongresie. Demokraci ostro skrytykowali wypowiedź Pompeo. Na jego słowa natychmiast zareagował przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Elliot Engel. Sekretarz Pompeo nie powinien igrać z bezpodstawnymi i niebezpiecznymi atakami na legalność ubiegłotygodniowych wyborów, oświadczył. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie szef amerykańskiej dyplomacji został zapytany, czy Departament Stanu udzieli pomocy sztabowi Joe Bidena w procesie przejmowania władzy. Będziemy mieć do czynienia z płynnym przejściem do drugiej administracji Trumpa, odpowiedział Pompeo. Sekretarz stanu podkreślił, że Ameryka przechodzi przez konstytucyjny proces wyborczy. Świat może być pewien, że w okresie przejściowym Departament Stanu funkcjonuje skutecznie i że prezydent, który obejmie urząd 20 stycznia, również będzie działał skutecznie. Według danych z komisji wyborczych, kandydat demokratów Joe Biden wygrywa w kluczowych stanach takich jak Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Nevada i Georgia. Obecny prezydent twierdzi jednak, że wygra walkę o reelekcję, gdy wyjdą na jaw oszustwa wyborcze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. W sporcie, szczególnie na szczeblu krajowym, nie ma dziś ważniejszego wydarzenia niż mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Ukrainą. Będzie to spotkanie towarzyskie, które możemy odebrać z jednej strony jako preludium meczów Ligi Narodów z Włochami i Holandią, z drugiej jako taki mecz-eksperyment. Zaskakujący może być skład, który na starcie z naszymi wschodnimi sąsiadami wystawi selekcjoner. Sporo o Ukraińcach wie występujący w tamtejszej lidze Tomasz Kędziora, ale czy ta wiedza zostanie przez Jerzego Brzęczka wykorzystana na boisku, no to nie mamy pojęcia. Co bardzo bardzo dobra drużyna, która wygrała swoją grupę eliminacyjną do Mistrzostw Europy, również w Lidze Narodów wygrała Dywizję B. Jest tam zmiana pokoleniowa trochę, więcej młodych zawodników weszło do reprezentacji pod wodzą trenera Szewczenki. Naprawdę zaczęli grać fajny futbol dla oka i również bardzo skuteczny. Zawodnicy z dużą jakością. Też mamy takiego zawodnika z dużą jakością. To Robert Lewandowski, no ale pewne jest to, że w meczu przeciwko Ukrainie pana kapitana zabraknie. Selekcjoner po intensywnych tygodniach w Lidze i Lidze Mistrzów dał mu odpocząć. Także jeśli ktoś nastawiał się, że dzisiejszy wieczór spędzi podziwiając poczynania najlepszego piłkarza świata, to te plany trzeba odłożyć przynajmniej do niedzieli, kiedy to Polska zagra z Włochami na wyjeździe. A dzisiaj, dodam, gramy u siebie, w Chorzowie. Niestety przy pustych trybunach. A te na Stadionie Śląskim miały być pełne w 2024 roku. Proszę wybaczyć taki kalendarzowy skok, ale informacja po prostu tego wymaga. Katowicom i województwu śląskiemu marzyła się organizacja w kotle czarownic lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Kontrprojekt wystawiało jednak wieczne miasto, czyli Rzym. I ostatecznie członków Rady European Athletics przekonali do siebie Włosi. Daleki jestem od chwalenia własnego ogona, ale oferta naprawdę nasza była dobra i znamy stadion, znamy właściwości. No, jak to mówię, no coś, historia z nami wygrała. Na pewno drużynówkę pewnie dadzą nami. To zaważyło, że ci świadomość taka, że jak będzie drużynówka, będzie to wszystko w Polsce. I tak myślę, ale to są tylko dywagacje. Mówił trochę rozczarowany prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Rozczarowani mogą być też fani motosportu, bo na koniec przykra, ale też zrozumiała informacja. Formuła 1 opublikowała kalendarz Grand Prix na rok 2021. Ma ich być 23, co jest rekordem. Jednak co ciekawe, zabraknie najprawdopodobniej tej imprezy, na którą od lat kibice mocno ostrzyli sobie zęby. To jeszcze niepotwierdzona informacja, ale w kolejnym sezonie raczej nie zobaczymy Grand Prix Wietnamu na torze ulicznym w Hanoi. Według BBC w Wietnamie nie ma obecnie woli politycznej, by zajmować się przygotowaniami do debiutu w F1. Rząd skupia się na walce z pandemią oraz przygotowaniach do wyborów. Wielka szkoda, bo Hanoi to piękne miasto, a wyścig F1 tylko by to całemu światu udowodnił. Sezon rozpocznie się 21 marca w Australii, a zakończy w pierwszy weekend grudnia w Abu Zabi. Przynajmniej taki jest plan, ale wiadomo, jak to z planami ostatnio w sporcie. Nasz Trójkowy wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj będzie się przejaśniać na południu i północnym wschodzie, miejscami mrzawka. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, od 5 stopni na północnym wschodzie do 9 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. 11 listopada, święto odzyskania niepodległości, zatem niezwykli goście i piękna muzyka.

Menuet G-dur, imprezję na 160. urodziny Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Krzysztofa Herdzina, który jest naszym dzisiejszym gościem. Bawi się pan tym menuetem od pierwszych taktów, tak słuchamy, to jest chyba dobre określenie, bawię się. Bawię się, no ja się generalnie staram bawić muzyką. Muzyka jest dla mnie, chcę być dobrze zrozumiany, nie jest tylko taką zabawą z formą, ale... Cieszy mnie muzyka. Muzyka mnie cieszy. Jeżeli tutaj rozumiem pani intencje w odpowiedni sposób, to tutaj rzeczywiście bawiłem się tym menuetem zwłaszcza, chcąc stworzyć taki bardzo ciepły i bardzo naturalny ciąg dobrych wibracji, przyjaznych wibracji. Płyta nie nagrana w sterylnym studiu, tylko zarejestrowana live. Czy to oznacza, że za każdym razem ten utwór będzie brzmiał trochę inaczej? Tak, będzie brzmiał trochę inaczej, tak jak brzmiał wszystkie utwory, które improwizujemy. Oczywiście nie jest to w ten sposób różniące się od siebie, że te wersje są diametralnie różne, bo jednak szkielet całości, to jak przygotowałem cały temat, zawsze jest podany w taki sam sposób, no ale to, co potem następuje, improwizacja, może być bardzo różna. A od czego to zależy? Już pani powiem, to zależy od naszego samopoczucia, od miejsca, w którym gramy, od instrumentu. To wszystko ma wpływ na to, którędy podążą nasze pomysły, czy będą bardziej swobodne, bardziej nieokiełznane, czy wystarczy, że czujemy lekki stres. Ja bardzo często mam tak, że jak gram na gorszym instrumencie, kiedy nie mogę sobie pozwolić na pełną swobodę i pełen komfort kontroli wszystkich niuansów i dynamicznych i artykulacyjnych, no to na pewno moje improwizacje wtedy nie są tak otwarte, nie są takie swobodne. Z drugiej strony wszystko też zależy od tego, jak reaguje publiczność, czy gramy na dużej, pięknej sali na estradzie Filharmonii, czy w małym pomieszczeniu klubowym. To wszystko ma wpływ na to, jak jesteśmy skupieni, na ile możemy sobie pozwolić na swobodę. Ważna dla pana jest reakcja publiczności w trakcie gry. W przypadku koncertu jazzowego zazwyczaj solówki są nagradzane. Ale najważniejsze jest to, jak ludzie reagują po utworach. Jak reagują, bo od razu można wyczuć, czy zaskarbiliśmy sobie ich zainteresowanie, ich uwagę. Każdy muzyk, który miał okazję, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, grać koncerty online bez publiczności, że to jest coś kompletnie obcego muzyce w ogóle, no bo czymś innym jest granie dla siebie w czterech ścianach, kiedy ćwiczymy, bądź kiedy muzykujemy sobie tylko ze sobą jako ostatecznym odbiorcą, a czymś innym jest granie w domu ze świadomością, że słucha nas kilkadziesiąt, kilkaset czy kilka tysięcy ludzi, więc to wpływa na dla mnie na jakąś schizofreniczną wręcz taką nie dającą się, przynajmniej dla mnie, mówię subiektywnie, w prosty sposób określić jakiś niepokój, jakiś rodzaj... Ciężko mi się skupić, ciężko mi się skoncentrować. Co tam się dzieje po drugiej stronie? Tak, i to, że jeżeli kończę utwór na przykład siedząc przed kamerą, bo miałem okazję grać kilka takich koncertów zdalnie, online, i nie słyszę braw, nie słyszę nawet, nie wiem, jakichś naturalnych hałasów typu chrząknięcia, typu to jak skrzypią krzesła na widowni. No jest to bardzo dziwne i czuję się nieswojo wtedy. To taki trochę radiowy teatr wyobraźni, bo podobnie jak trochę w radiu. Tak, teatr wyobraźni to jest dobre określenie. Ignacy Jan Paderewski. Nazwisko Paderewski nie schodziło z ust wielu pokoleń. Dla ludzi, którzy nie wiedzieli nic o muzyce, był wzorem pianisty. Dla tych, co nie wiedzieli nic o Polsce, był uosobieniem płomiennego Polaka. Tym wreszcie, którzy nie mieli jasnego pojęcia o jego karierze politycznej, przypominał Mojżesza, przywódcę swojego ludu. Był znamienitością w każdym calu. Publiczność mogła go oglądać i słuchać w kinach i salach kameralnych. Mogła bez końca czytać o nim w prasie. Ale w istocie nie wiedziała o nim nic zgoła lub bardzo niewiele. Tak rozpoczyna swoją biografię Ignacego Jana Paderewskiego znakomity historyk Adam Zamojski. A co pan wiedział o Paderewskim, kiedy rozpoczynał pan pracę nad albumem? Czytałem jego wspomnienia, które kiedyś wydał. No i głównie kojarzę go z historii przez pryzmat jego działań politycznych. Czyli jednak, tak jak... Oczywiście pamiętam te nagrania, które do dzisiaj pozostały rekonstruowane historycznie, bo jest parę nagrań. I nagrań audio, i parę filmów, gdzie można go zobaczyć w pełnej krasie, jak gra.

W tym przypadku skupiłem się na pierwszym temacie i ten utwór akurat w całym tym projekcie jest najbardziej żywiołowym, najbardziej dynamicznym i najbardziej wirtuozowskim utworem, ale ten temat tutaj jest najkrótszy zdecydowanie w porównaniu do innych utworów z tego mojego programu Impressions on Paderewski. Więc tak naprawdę zreharmonizowałem go praktycznie totalnie. Dodałem od siebie jeszcze parę moich motywów, a 99% tego utworu i tej wersji to już jest improwizacja. Pierwsza część żywiołowa, szybka, druga musi być romantyczna, trzecia musi być skoczna. No taki jest schemat formy klasycznej. Od czasów Mozarta to się tak już naprawdę stało obowiązującą metodą pisania koncertów instrumentalnych. No i zawsze najbardziej liczy się trzecia część, która jako finał powinna być najbardziej wirtuozowska, najbardziej efektowna. I w przypadku Paderewskiego tak z jego koncertem jest. Ja sam popełniłem taką formę, ale troszeczkę mniejszych gabarytów. Napisałem wiele lat temu koncertino na fortepianie i orkiestrę, oparte na tych samych założeniach, czyli trzy części w myśl formy klasycznej. Komponowanie koncertów instrumentalnych, koncertów na instrument solowy z towarzyszeniem orkiestry jest niezwykle trudne, niezwykle wyrafinowane dla kompozytora, wymaga wielkiej dojrzałości, wielkiego doświadczenia i opanowania formy, bo to jest niezwykle trudne, aby okiełznać całą narrację na przestrzeni kilkunastu minut. Okiełznać instrument wiodący i też orkiestrę? Orkiestra tak jest dodatkiem? Nie zawsze. No w przypadku utworów Chopina na przykład ten akompaniament orkiestry w przypadku obu koncertów Chopina jest niezwykle zachowawczy i rzeczywiście orkiestra wtedy głównie akompaniuje soliście. A u Paderewskiego? Bardzo jest to dobrze napisane. Paderewski był świetnym kompozytorem, co słychać również w jego innych utworach orkiestrowych. I jego koncert fortepianowy jest niełatwy. Jeżeli chodzi o gabaryty, jeżeli chodzi o trudność i dla solisty, i dla orkiestry. W przypadku polskich koncertów fortepianowych to wydaje mi się, że chyba trudniejszego i bardziej wyrafinowanego koncertu nie ma. A gdybyśmy mieli słuchaczom przedstawić dla pełnego obrazu najpierw fragment takiej oryginalnej kompozycji Paderewskiego, to z pierwszej czy z drugiej części proponowałby pan, zanim usłyszymy wersję improwizowaną pana? To najlepiej przedstawić fragment, na bazie którego improwizuję, czyli temat z trzeciej części. Pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego z orkiestrą i Kevin Kenner przy fortepianie. Temat z trzeciej części koncertu Amol, impresja Krzysztofa Herdzina. Thank you. temat z trzeciej części koncertu Amol, impresja Krzysztofa Herdzina. Niektórzy mówią, że jego droga do sławy była równie kamienista, co droga Polski do odzyskania niepodległości. Adam Zamoyski? Nie, on był wielkim niby mąż stanu. On zrobił bardzo wiele w Ameryce i ogromnie się przyczynił, naprawdę w ogromnym stopniu do tego, do postawy Wilsona, jeśli chodzi o sprawę polską. I nie tylko Wilsona, ale innych. Tutaj wielkie rzeczy osiągnął. Mojżesz, przywódca swojego ludu. Tak, tak. I Polonia amerykańska tak go widziała. Ameryka tak go widziała. I on trochę się sam tak widział. I kiedy w Warszawie się zderzył z Piłsudskim, który uważał siebie za prawdziwego Mojżesza, no to po prostu no, było jednego za wiele tutaj. No, poza tym no, charaktery tak skrajnie inne. I tak silne. I tak silne. I też taki właśnie ten stosunek do świata, do Europy, do Polski. Te takie z jednej strony, nie, musimy z Europą, musimy, a co oni nas, o nas pomyślą, nie, no musimy się zachować spokojnie w Wersalu i ten traktat, żeby jakoś tam tą granicę, a tamta strona, która mówi, dosyć tego, robimy po swojemu, no i on poczuł się bardzo kiepsko potraktowany, bo on wbrew temu wszystkiego nie był dobrze znany w Polsce. Panowała straszna zaściankowość tutaj, a to jaki tam Paderewski. I po 20 roku on się poczuł właściwie bardzo zlekceważony. A z drugiej strony historia z powstaniem wielkopolskim, z przyjazdem no tak. Paderewskiego. I tam on miał w Poznaniu i na Wielkopolsce. I wiele więcej się o Paderewskim mówi, pisze. Tutaj mniej. I on nie był zupełnie odrzucony, tylko tej Polski nie znał. Ona jednak się szalenie zmieniła. On pochodził z Ukrainy. W Warszawie spędził kilka lat. W Warszawie spędził te kilka lat jeszcze carskiej Warszawie. I to nie najszczęśliwszych. Także on jednak wyjechał i przez to po prostu się wypisał troszeczkę z historii Polski. Gdyby on był został tutaj i nawet nie włączył się do polityki, ale po prostu egzystował jako wielki wieszcz, siedząc gdzieś tam w jakimś majątku i by wracał co roku z Ameryki z milionami, to wtedy cała Polska by o nim mówiła, to, że on wyjechał do tej Szwajcarii, no i miał tą chwilę w 40 roku, 31, ostatnio taką. I tak znowu to było tam, a nie tu, także kto w tej chwili tutaj cokolwiek o tym wie, tylko historycy. I szkoda, bo rzeczywiście była to niesamowita osoba i wielki Polak. Osobistość, człowiek o niesamowitej energii i poświęcenia i oddania, może nie poświęcenia, ale oddania sprawie Polski, wielki Polak. Ważne są trudne dni, ważne są porażki życiowe. Oczywiście. Ponieważ to wzmacnia i ubogaca. Tak, to prawda. Ja myślę, że jeżeli nie mamy szansy, żeby się przewrócić, wyciągać wniosków z tego niepowodzenia, analizować własne postępowanie, ucząc się na własnych błędach, no to nie będziemy działać efektywnie z sukcesem. Myślę, że w przypadku artystów no, działa to dużo mocniej niż w przypadku normalnych zawodów, ponieważ nasze zawody są no, niezwykle najeżone trudnościami i niepewnością jutra tak naprawdę. No, samo to, że występujemy i nigdy nie mamy pewności, jak nasz występ zostanie odebrany przez publiczność. Już nie pamiętam, kto to powiedział, ale jest to bardzo piękne sformułowanie. Muzyka, kiedy jest wykonywana na żywo, już przestaje być własnością kompozytora, staje się własnością odbiorcy. Jeżeli weźmiemy sobie kilkadziesiąt osób z widowni i zapytamy każdą z tych osób o wrażenia, może się okazać, że będą one diametralnie różne. Kolejny utwór Paderewskiego, który wziął pan na warsztat pod lupę muzyczną, to Fantazja Polska, równie popularna i znana co koncert Amol. Tak. Utwór, który komponuje właściwie już u szczytu sławy, kiedy już... No był kimś na kształt celebryty dzisiejszego. Prawda? Na pewno, tak. Na mydełkach, na tekstyliach, był wszędzie, na całym świecie. ten sukces słychać w tym utworze? To zadowolenie z życia? Czy nie sądzę, że ja to słyszę. Tym bardziej, że bardzo często sami kompozytorzy starają się dodawać muzyce znaczenia przez te wszystkie dodatkowe didaskalia. Moim skromnym zdaniem muzyce to nie służy za bardzo, ponieważ im muzyka jest bardziej organiczna i jakby pozbawiona tej nadbudowy opisowej, tym wydaje mi się, że jej oddziaływanie jest pełniejsze. Słychać w niej wciąż głos mieszkańców pięknej polskiej ziemi. W powolnej części jest również melodia, która tchnie niewymownym smutkiem. Dla słuchacza jest to rekwiem umarłej przeszłości rodzinnego kraju kompozytora, rekwiem chwały minionej. Staram się być ostrożny z uleganiem wpływowi tym wszystkim tekstom, które w piękny, literacki sposób opisują to, co w muzyce jest zawarte poza samą warstwą muzyczną. Po prostu wybrałem sobie znowu dwa motywy z tej fantazji, które zreharmonizowałem, które też wbrew trochę oryginałowi okrasiłem rytmem habanery, taki miałem przewrotny trochę pomysł, a potem już nastąpiła improwizacja bliższa stylistyce McCoy Tynera, takiego bardzo wybitnego jazzowego pianisty, gdzie jest dużo więcej zgrzytów, dużo więcej gwałtowności i takich rozwiązań czysto jazzowych, bliższych bebopowi. A czasami łapie się pan na tym, improwizując, kiedy kończy pan improwizację, że sam jest pan zdziwiony, w którym kierunku tak, popłynęły panu dłonie. Naturalnie, tak mi się bardzo często zdarza i to mnie niezwykle cieszy, ponieważ wtedy najpełniej mogę o sobie powiedzieć, że żyję muzyką. I to dla mnie jest najpiękniejszy dar, jaki dostałem od losu, kiedy nie muszę się posiłkować tekstem, kiedy nie muszę odtwarzać muzyki, kiedy mogę stworzyć coś na poczekaniu i co jest najpiękniejsze, nie wiem tak naprawdę, co nastąpi za parę sekund. To jest tak, jakbym szedł ulicą, dochodzę do rogu i nie wiem, co będzie za tym rogiem. Dopiero kiedy dochodzę, moim oczom ukazuje się jakiś widok, wybieram kierunek, w którym pójdę, wybieram różne inne, podejmuję pewne decyzje. To jest najcudowniejsza rzecz dla improwizatora, zwłaszcza dla improwizatora, który gra sam. Impresje na temat dzieł Ignacego Jana Paderewskiego 11 listopada. To taki prezent Krzysztofa Herdzina, który jest naszym gościem, dla państwa, dla słuchaczy. Mówimy o tym, że jest pan również wykładowcą. Czy studenci mają wiedzę na temat Ignacego Jana Paderewskiego jako kompozytora? Czy to ciągle jest takie

O godzinie 18 zapraszamy na premierową rejestrację koncertu, który już się odbył właśnie z impresjami Paderewskiego. Koncert odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego, ale z racji zaistniałej sytuacji był to koncert bez publiczności. Tak. Dzisiaj możemy zaprosić na stronę festiwalu. O godzinie 18 będziemy mogli usłyszeć pana właśnie z tym repertuarem. Usłyszeć i zobaczyć. I zobaczyć. To tak. Jest bardzo istotne, ale pan nie poczuje tej publiczności. No nie, niestety. To też było bardzo dla mnie ciężkie doświadczenie, ponieważ oryginalnie koncert miał się odbyć w teatrze w Łazienkach. Ponieważ wszystko jest zamknięte, udostępniono nam estradę, scenę teatru przymiodowej w Akademii Teatralnej, Kolegium Nobilum. I oczywiście pusta widownia, kamerzyści, operatorzy, ekipa dźwiękowa, więc no, bardzo trudne do grania. Zwłaszcza ta cisza między utworami. Dojmująca cisza, która no, może być paraliżująca. To życzmy sobie tego 11 listopada, żeby tej ciszy na koncertach było jak najmniej, żebyśmy mogli znowu powrócić na te sale koncertowe, bo no to wierzę, nie tylko dla artystów, ale dla publiczności. Wierzę, że tak się stanie, ważne. Nie wiadomo kiedy, bo niestety no, cała Europa, cały świat obecnie jest zmuszony radzić sobie w tej dziwnej rzeczywistości. Impresje najbardziej znanych kompozycji Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Krzysztofa Herdzina. Dziś godzina 18:00. Jeszcze w wersji elektronicznej, internetowej, ale życzymy sobie, żeby to trwało jak najkrócej. A na finał, panie Krzysztofie, czy Ignacy Paderewski, czy może na przykład inny utwór z pana udziałem w duecie z Anią Rusowicz, Będziemy Polską? O, to mnie pani zaskoczyła. A tak liczyłam na to. To jest szczególny utwór rzeczywiście, który również powstał w szczególnym celu. Ania Rusowicz skomponowała ten utwór i z tego co pamiętam chyba sama napisała tekst. I to jest poświęcone żołnierzom wyklętym. Poprosiła mnie o przygotowanie akompaniamentu, więc okrasiłem to swoją wizją i no, było to przejmujące. Nagraliśmy to na płytę, wystąpiliśmy również dwukrotnie publicznie z tym utworem. To bardzo się cieszę, że odkopała to pani i pani to dzisiaj zagra. To będzie nasza klamra na początek uroczystości 11 listopada w Trójce. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje! Pytaj o gripowitę.